الحب سیوتی مانا کی نور عالمان کوئی اچھا تو یوسف ہو چاہتا کمیش اب بینی پتا بہن لگے خبر رشاس پڑا نو کر چراغ ہے زیر ہے زیر راؤن کی زر پدر کے خو پو خود زبانے کمیسو نو شبینا ارتدا فارنا قصا غیر مشہور ہو کے فسارا بسویرا یہ ماتا سنو ہوئی ویتا اشیا ویلی بابا من خطا شیو استغفر لنا و تبرکات نمانای داشت تبرک پیدا کا نمون به قلو بیا و تبرک خوکا کنا نتو دو گیدان و شکونان و تلوخی لرگی گوری و دا تبرکات تی نتشی تبرکات تی تبرک دو معصوم ویا چی دا گناهونو نپاک دی اگه سر ملابست دا تشیر آگره دا یقینا مبارک دی د کعبۃ اللہ غلاف مبارک نہ دے مبارک دے کنا د مبارک زیر سر طلب سراغ انبیاء مبارک دی اب پاک دی تو گناہ نہ دا تبرکات دی اور خیر پکشتے بدل بخن واڑم فلما دخل والا یوسف کڑرا روانہ دو ورد البشیر بما اقر الاعینا ورد البشیر بما اقر الاعینا وَشَفَن نُفُوسَ فَنِلْنَ غَايَاتِ الْمُنَى وَشَفَن نُفُوسَ فَنِلْنَ غَايَاتِ الْمُنَى زیر راغ ترگی پہ سرے شوی اتنا سنو ارمانون پہ دیو یا عاجل العاشقین دعفیتن اظلہ اللہ کیف ترشدها اظلہ اللہ پہ دی سوچ پکر اغاق تکری گمراہ ندی یا عاجل العاشقین دعفیتن اظلہ اللہ کیف ترشدها چی اللہ پا دی غم اختکلی دی نتبو تسل آرو خواہی اتبی سمی تروارای قاسد کدر روان کدر رہبر دی نتدن نسو سلطا کور داغتا آوائلی نزدک رددانتا مور پلار پل اویدن چاویلی چی مور مڑاو خو تروری و پاگا دی نتس جوڑا چینا چی مور مڑاو قرآن ویلی ابوائی چلے مجاز تا گردائی این دن نشای مصر تا دی استقبال راوتی ہوئی او بیا داون با چی مصر تا بچوک دن نکی دا نو اول با آغا تالاشی کی دا بیا بیولا ورقا ورکولو دا داخلی چس خب ورقا نوانو گرفتاری دا با کانو لایت خلونا مصرن مصر الا بی جواز فرعون بے دوارقی دی جازی نبتن نشلی وی رازی تاسو ورقی تاجت نشی رازی در نکی گئی وی دن نشی خواتا بلکل کالا غواری بلکل بے خطرہ پلار مورو چتکزان سر تختا اکتک سرون دو آغتا تابدار خر رو لہو لی آجری سجدن للہ اللہ تا سجدت شکر یا تیشو دو دتا سجدن سر کتک ان کی تابدار ستاب منو حاکم دا غدے کنن چا حاکم اگر ان قانون بدا غمنے لکی گئن یوسف یو ریو داو زمان دا خوب مطلب اللہ رشتہ کن خیرہ سر کری دی چوی وقت کمزد قیدنا ارائی وستیتاسو من البادوی سارانا پس دینا چیت چی وسوسا غردو لیوا تنگو ہو لیوا شیطان زمانگا زمان درور پمیند کی ضرور پمیند کی ملامت نکل کنا عذر اللہ پیدا کر شیطان خطا کری و دوکا کری وی کہن تا سو خزمہ رونہ ہے عزستا سرو رون ملامت نکل اخبر اتونویلا از غش شیطان بینی و بینی خودی ان ربی لطیف لما یشا رب می دیر مہربان دی چیسو غالی خلا علیم الحکیم دعا کئی ستڑے سو دا امولی دو کذالک مکننا لیوسف درم مقام را گئے جواب سر تو رسے تاسوی سنگ را لے دا سر را لے دا دیو دکانا چٹول را لے یوسف علیہ السلام پریشان شو قلوان لار لے لار لار لے موری لار لے مشران دیم غالی چیزا اللہ سر یو دیشوی دنیا نستڑیم پریشان شو اللہم رفیق لالا عزیز پو وکڑیم توفنی مسلمان دنیا نے مبالا جانتا چی مسلمان تا دوکم پیغمبر دی ہوئی مسلمان مانستا پا قانون پا بانے اس تا قانون میں ادرو لئی پا اسلام تسے دے ہوا تدرع بالدین الہی دا اللہ قانون اغسطل دا اللہ پا قانون تیرے دل بیضاوی ہوئی ہوا تدرع بالدین الہی نچیم ایرابانی سور قانون ستا اللہ حضرتا تیار شم حالحقنی بالصالحین ذالک من انباء الغیب اول کی ویلو دا خبر را لیکن ولی بما اوحینا الیک هذا القرآن دلتے بیاغ مسر را خبر دے علم ندی تپی نیپوا کلے جرگا کرے ودو چلوال کو وما اکثر الناس ولو حرطوا بمؤمنین نتیجہ دا ذکر دا واقعاتو او احوال سو دے ذکر کو ما اکثر الناس یا اکثر الناس یو کفن دا بی زمزم پو بو لیکن چی آبی زمزم وی نو بو سر تلوائی اشتیاوا آبو بو تو کتے پی نپی گی دا سوی دا زمزم و بو نو ٹھیک دا کنا اکو بو پرید یاسویم دانون دا زمزم بو پا زمزم باندی او انزل سیدی که جایز بی نو بیا پا که تبرک شتا و کنشتا نا ناولی ری پا زمزمینی نو گنا دی دا زمزم دو بو بیزتی دا بیدبی دا نو گنا دی بلا دا چکدی وینزو پاس دی او لمدهی دا پار دا تبرک بیشکا دا زمزم و بو که چکم برکت دی دا دنیا پا مخ دا برکت پا نور و بو که نشته دی ما او زمزم لما شوری بلهو او طعام و طعمین اشفا و عدشین ام دا روڑی کار که ام دا بو کار که دوار کارو نکی چازره که خیره دی اغای نیشیز کلی گوتونه تکی نیشیز کلی چازره که خیره نیشتی ایمان پاک دی نو اغای سکی سوم برسکی لکه دا منگینه چی خوم تاره دا منگینه خوم تا دو تن موت رولی بلسونو وارو پا نمبر دکوای اما بس که نه مر بشو می جو مر خیمه دا عمرم بکنه نو مر خیمه نو منافقی نیشیز کلی او دردی غنی معلومی گی پیه سبین غنی می دی پکیتا بس ردی دگی و دا ایمان نخدا دا کس کلی شی دیر مبارکیو بدی ما تحت عدیم السمای علا وجه الارض ما ان اکرم علی الله من ما زمزم حدیث نده لکه ما ہوگی ایسی نیتا سوی حدیث مبارک کی را ہوگی دی ده دین غور و بنیشت دی غوروال پس دی لما شربه لهو شرب کی غوروال دی لامبلو کی نده غسل کی نده او دست کی نده لامدولو ده زلوکو کی نده ہاں تبرکان پاک زڑو کی دی پاک وجود دی پسانی واچو نو داغ وست را چی لمدواره دی نو خیر دی بکیتا لمدواره لار او با ختم شوی نو برکت دی کم زین را را بیان دی تشی دی نو کفانونو لده دی لمدول اثر نکی اگا بیا وچشی نو چی وچشو نو فایده بکی نیشتر خو که تازه او با دستا خویه پا کپان دی واچو لی نکی دیشی چیز فیده اوشی خو ایمان چیزی کول غواری مخکن نکی ایمان نینه سبب که ابو لحب ابو جهل پدق و قسم ده غسل بیم کاس کلی بیم کپانی لپیم نم کرده او غسل نم پاگ و پور کرده او سفیده تیو خطا نه خطره نکه تازه پی کپان لون که دیشی چی دایی نازه و کتاب خرسی یا حسرتان علاله با دواخ رده مسئله تفسیره و چه از خواه پیسینی خیر ده بولوار کن و بیا تپوس مکوای زلی نگوری و زودر تپوسونه نو دایی ذکر کرده و ما اکثر الناس اولو حرستا بی مؤمنین ندیر دیر دخل کنا بی مؤمنین یوزر ایماندار کتا کوششم که حریصون علیکم بی المؤمنین رعوف الرحیم ولو حرستا کم با ایمان راوڑی نو کم با ایماندار پاتی که تو کوشش که واسه که ما اکثر الناس دیر ندی بی مؤمنین ایماندار ایمان چه اللہ پا کم طول مقرر که که پا کم میزان بانی وال میزان آغا میزان بانی ایمان نشتره و ما اکثر الناس دی بسوی وی بسره دی مصر خلکو تو بیلو نو تاله بل قران دا والا کنه چې دا د میسیانو شو نو ته بل قران راوړه هغه وګوره وما تسالو ماره من اجرین نوایته زونه ساجر زما خیال راځي دې دې پوری چې نه نه نو اتیا لستیا ایتونه تقریبا ما کودلی د جمهوریت په بطلان د جمهوریت په ناروا والی باندې استاد ته شکر دې کیونه دې بالونه زما چلو کوم بیا به د جمهوریت رد بسله څنګه کی او دا چې کی چې ګټه راخله اجو سړی چټ په والا دا غرض به کیږي نو دلیل خو ته زکای چې دې دې په څه باندې به کیږي اللہ نوایت دونه قسمه یواز نه دالیکن پندونه چې د پاره د مخلوق قطع او تمام ډیر دلیلونه راتونه د خلقو یا راز د الله د کتاب نه او د قدرت ته نمونه نه آسمانونو از مکو کې چې خلق په ګردی تیریږي پی ادوی چې نه مخاون کې نه منی حق د زړه اخلاص ډیر د مخلوق نه یؤمنو بالله اکثرهم د ډیرو په الله باندې ایمان نه لیکن حال دائی وهم مشرکون دوی سر شرکون کیوں ایمان دلتے عام معنی باندی ویل دی دعوی دی ایمان یا ایمان اقرار دی ایمان دائی نہیں لیکن سر دینا چی مشرکان ام دی ایماندار ام ہوئی مسلمان ام دی نو مشرک ام دی نو شرک ایمان جمع کی چرتا شرک حقیقی حقیقی ایمان دان جمع کی دا علی طرف این نقیل دی ایمان سوری ایمان ظاہری چکم تے اسلام ہوئی اور شرک دا دوار جمع کی مسلمانم دے اخکارا کلمہم ہوئی مونم دے روجوم دا نور اعمالم دی ادے مشرک دا اللہ سر بلتوک شرکی دا یو دیکی حقیقی ایمان اور حقیقی شرک نیو دیکی اللہ وهم مشرکون لیکن حال دائچی مشرکان سنگ مشرکان دی کانو مقرین بالالہ نو مومن شکنا لیکنہم یثبتون لہو شریکن لیکنہم یثبتون لہو شریکن دا برخوارو سر سے فی المعبودیت معبودیت کی سر شریکی آغای شفا گردولی دی هاولا شفا اونا عند اللہ نفکار ایمانم دی اقرارم دی امشرکم دی دا مانا دا ما یؤمنو اکثرهم باللہ اللہ و مشرکم دا مانا غرائب القرآن ابن جریر دوارو جی کری دا ادویم اذا سئلو من خلقهم قالو اللہ ثم یشرکون بعد ذلک تا پوسو کا پاکستانیانو نا کیا پیدا کری ہے وی اللہ نو چا اللہ پیدا کرے نو تے محمل پریخ وی تالے قانون ندی لکھرے مقرر کرے قانونی نمانی ما یؤمن اقرار دا خالقیت دا اللہ کی او بیا پاگے دا پاسا مشرکون حاکمیت دا غیر منی حاکم جمهور منی حاکم اکثر منی مشرک دے نو کار ایماندار ہم دے مشرک ہم دے اللہ شتے ابیاو سرم نور منی اینو بچ بشی دراتلون اپے دپنا کون کی عذاب دا اللہ نشی بچ کے دے یا بچ بشی دراتلون اپے مقرر رکڑے ناسا پا دو بپی پوا نہیں نشی بچ کے دے دا بپی رازی طریقت دعوت اللہ طریقت دعوت من القرآن طریقۃ تعلیم الاطفال من القرآن وایدا خبر داد الارمی بیان پاکو کا بلمز مخلوق اللہ طرف تھا ایم پر دانش مخیار تو بقل مندی بانی زو چوک چرا پسر روانی وایا پاکی بایا انو پاکی اللہ را نیم زد مشرکارونا تاسو سرد ایمان نا مشرکانی ای حضرت سرد ایمان نا مشرک نایم سبحان اللہ پاک دے اللہ دا اللہ صرف صفت دا حاکمیت کی توک شریک نشے نہ جمہور و نہ حاکم نہ قوم نہ جرگا دا دیو اللہ شان دے وما صلنا پیغمبر السلام تسلی دا ستانا مخ کی منو لی گئی لیکن انیاری نو زنانا اللہ نے دا پیغمبر کری زنانت زمواری دعوت نہ رس پا رہی نہ رسولی ولی دعوت عام تئی نہ زنانا دام چا سر رابطہ نشتہ چلے نہ پہ پردہ ہو نہ پہ بھی پردے باندھے خاص سر رابطے نہ پکور بانی کو ریشی پہ چمکی کو ریشی نیک زنانا دا آغا پہ دین پوئے گی نو لا چکن پر چمکی چا کرا اغو تا دی مسئلہ ہوئی بل وقت فارغ وقت کے دی بل کورتا لڑا شی یا دی خپل کورتا دودری سرور راغونڈی کی لس شل چای پیالا دی ولور کی سواب پنجت باندی اغو تا دی مسئلہ بیان کی تو اغی باندی پو کی چی کولی شی دول ضروری دا کنا دا دین دی دا کولی شی دا نکی اللہ باتی نتا پوس کی ولی دا کار نکو نو پا دی مانا بانی مسئولیت شتے خو ناری نه جموار گردوری ده هر ده که و هر چاہتا اوهی می غوطا کرده من اهل القرآ و بده خاروالونا باندو که اللہ پیغمبران ندی لگری ده باندوالو خوین سختی کرر دی برداشت نشکوله تسمو اغب ازل تروانی خاروالو که نرمی خاروالو که تهذیب دی اخلاقی برداشی پکیتا تعلقاتی نہ پیغمبر اللہ دا بانڈو والوں نے دے لے گلے دا چبیرے گا نہ خار والوں نے بو ولی نہیں کر دی اس سنے کو بہتر دیا فلا تعقرون حتی اذا سیصر رسول اس سو ہنو مندلا اغس سے روان دی کلا چبا نومی نومی دا شیلی کری دا اللہ وظنو خیالو کی خلق د چان نمید شو یستیسر رسولو من ایمان القوم د خلقو د ایمان در آلون نمید شی و ظنو خلقم خالو کی چی دو سر دروغ شوی راشی دو تا مدد زمان نو بچ کریشی توک چی غالیم بچ کول او نشکر دولی عذاب زمان د قوم مجرمنا مخ کی تسولو سو صورت بقره کی بی قراری با دست درالنا حتى يقول الرسول والذين معه والذين معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب دي حتى بورس دلال چه خلق ماني بد نوميدي اثار کرگن شو پیغمبر سره بخطره پیدا شولا چه نور خو پریده دا زادرا نبدیگی نور خو پریده دا زادرا ربدیگی خیر دے پہ خیر شکو اسپیرا نہ کورے کا نہ نور خرابی گی اس اسپیرا نہ دام آتی نہ دا سی پریشانی برا لر الب مدد دا اللہ رہتا دا قانون دی دل تو ماغ جی کر کر سخت پریشانی کہ پیغمبران بنا امید شو کہ خلق ایمان نہ روڑ نور یا پیغمبران با ہوئے رے دل کہ دا اشترا نہ خرابی گی جا ہم نصرنا البا زمگا مدد راگ یعنی عذاب برا رہے پخر کو باندھی اور مدد پہ زمگی ایمان والا راگ دا زن فائل ضمیری بارز کیا تے زن الرسل انہم قد کذبوا من الاقوام دو سر دروشو دا چو بے منگ من لی دا آمنا ولم تؤمن قلوبهم من لی دا منگا اس پتو لگے چدو من لی نو انہم قد کذبو تو تا دروغو ویلے شود قومونو طرف نا چی منگا تا سرائی از منگا دین اس راسو دین یاو دے نا خیری مرحلہ دا جاہم نصرنا مدد پس مغرا دے دو مانا از استای اثر رسول وزونو پیغمبران بانا امید شد ایمان در اولولنا وزونو ایمان دار یقین بہو کان نام قد کذبو چی پیغمبران سر دروغو شو دو وید اللہ مدد برا دی او اگر آن نگه دو سر دروغ بیدی شوی دی خیال بیدی دی پیدا کر او دست شوی دی کنا یو ایتو امن خبر و پاک دی شورت الاحزاب کی و تظنون باللہ الظنون هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا دغه مقبانه چه سخت را د خلکو اراده نیتونه مختلف چا یو سوی او چا بل سوی. آیت نمبر یوشته که دویش و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. من سر دو کشوا مدد دا اللہ رانوے منافق و تدل تذکو بھی چاگ خبر او سرگند شوا و ترو سنو سرگند سورت علی عمران کی ملوشی دی کنا چه دو هم للکفر یوم ایذن اقرب منهم للایمان یقولون بی افوائهم ما لیس فی قلوبهم. اچی ایمانی سرگندو نو دی ایمان نو اس کفر تجات سرگند نی دی دی فکارا کافی کی او دا خبر ہوئی پزل کی یوان پخلو بلا ہوئی لو کان لنا من الامر شای اما قتلنا ها ہونا منگا که پا حق وینو دلتا ولی وجلی کی دو مدد بدا اللہ را گلیو او منگ پا حق ناینو پتا ہو لگی دلا زل کی یوان پخلو بلتا باندی دا مسئلہ دلتا کی ذکر کرلا. نو پیغمبران بد دون نومید اسو اغو بو گنا لقد کوزی بو دوسر دروغ شید اللہ طرفنا جاہم نصرنا مدد پر آگئے. دویم قرآت تیدی کی انہم قد کذبو زوننو پیغمبرانو بیقینو کو انہم قد کذبو بیشکا دوت دروغ جنوی لیشو منی و سکنا از اللہ مدد پر آل آگئے. نوح علیہ السلام تیدی نوی دی انہو لن یؤمن من قومک الا من قد آمن نوری من نروڑی گوارے تا تا رشتینه نوینو تا تا دروغ جنوی لن یؤمن من قومک الا من قد آمن امدد دا اللہ برای فنجی من نشا. حکمت دا واقعاتو لقد کان فی قصصهم عبرت لولی الالباب اجتیادت امشتی پا بایان دا واقعاتو دی انبیاءو کی پند و نسید اقل من دولا اقل من ندی ندی بوی اقول قصوا یرا جیبا خبر و دخش کولی کولی نکتی بی پکیتا ملا درس کاو چا با تو وقت نیخو نیلانی وکو یو آو رای سبابا گوری دی یوسف علیہ السلام قیصه بیانم تاسو تطول وکی ری دی یوسف قیصه بیانم تاسو قیصه والی و قیصه گو قرآن والی نوی دی اغیر تطول وکولون وکو یوسف ملا سیب قیصه کن قرآن نوی لقد كان في قصص دا قصه بیان کا خود دی حکمت و خواه اسمت دا انبیاء و خواه کمال دا یوسف و خواه بلوم دا گناه نبچ کی کمال داده چه بلوم دا گناه نبچ کی زخو نکم گناه نکم و تاون گناه کولتا نپریدم اغا هم بچ کی و بیا اواقعا که احکم او فیدی عبرت لولی الالباب ندیده ندیده قصه ندیده بیان یا قرآن خبره جلو کرشه دادان لیکن دیده بیان تصدیق الذی بین یدی دشتینی و تصدیق داغی چه تنه روان دیده روان دی چیدی داغی تصدیق دی روان دی تاریخ او سی سرگن که مخیطه چرا دی او سو تصدیق کنه یهود تا پوست کهو او خلو پیده مکی والا خوزیده نو قرآن چه کم تاریخ بیان که کم حقایق بیان که داغی تصدیق نو محمد رسول الله پا جن که او شو کنه صلی اللہ علیه وسلم تصدیق اللی دی بینه دی او دیکی دی تفصیل کل شاین تفصیلی بیان دی ده هر سو ده هاری خبری کمارا خبره یو احتاجو علیه فی الدین من الاصولی والقوانین اصولی مسئلے قواعد ذکر شیدی غرائب القرآن مانا کہی کل شین جو احتاج علیہ فی الدین من الاصول والقوانین قانون دادے چی قانون بدا اللہ بس یوسف پر پردی ملک پردی قانون ندے مغلے اخفل قانون بانے فیصلی کی قانون بدا اللہ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ہدایت تے پدی کتاب کی ایمان پہ تازہ کی رحمت تے آچالا لقومی یؤمنون دسی قوم لا چیقین پہ کئی چیکن نہ کئی ناگا وہ سم نہ منی چیکن پہ کی ناگا بھی منی سورت یوسف پہ سلور مسلو لگے دلو یو مسلو عبادت حق دا اللہ دے دویم مسلو دا عالم الغیب اللہ دے درم مسلو دا ریشان نشی کار دی نکا اللہ با اجر در گئی یوسف تو گورا ان الحسنات یذهبن السیئات اصلورم مسلو دا خبر نوانوڑی تو پہا کا پیغمبری یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نوڑی دلے نمک نہ روک دے پجیر کیوں لیا دا کا خبر گئی چکم ہے بابا نے دکڑی ہوا آخر کے حکمت حکمت دا واقعات ذکر کولو میزاد کا صورت یو احسن القصص دویم رؤیا یوسف علیہ السلام درم لا تقصص رؤیاک سلورم آیات للسائلین بنزم شورا اخوتی یوسف اگر اسمبلی کی جوڑا کرو اسمبلی کی چکم قرارداد پاس کرو تو پرخشتے زمین دے قراردادون دا غیر قراردادون تو پرخشتے شورا اخوتی یوسف فگم شروہو بسمن بخت وم راودت اللتی ہوا فی بیتها عن نفسی اتم البینات علی عصمت یوسف علیہ السلام اگر دلیلوں میں تفصیل سروی قدام رائے ذکر قادر اللہ توفیق در کی صرف دی یوسف دا دو دری سلو رائے تونا عصمت دا یوسف او بیا عصمت دا انبیاء و طولو نخب پورا کتاب شل دیش پانی کتاب پی لکلے گی اگر دین خدمت بوموشی خبر آسان شویم دا نہم امتیاز شہد شاہد من اہلہا لسم قال نسوة في المدينة امرأة العزيز يولس لئن لم يفعل ما آمره دولس أكبرنه وقطعنا أيديهن أديارلس رب السجن وحب إلي مما يدعونني إلي هر مصيبة زغما وددين نوانوري هر مصيبة ترالي خون کرے تھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام لا تشرکن باللہ شیئا وان قتلت او حرقت اللہ سر شریک نہ کی اگر کہ تو ٹوٹے ٹوٹے کرے سی اپور بانی ڈر سکے سی اور دی نوان اوڑی رب السجن احب الی مما یدعونی الی ادی کیا اگر فیصلہ اکبر نہ ہو وقت دیا ہونا ماہذا بشرن انہذا الا ملک کریم دا زنانہ و اجماع دا ادنا لائق زنانہ و اجماع دا فسبانی ماہذا بشرن انہذا الا ملک کریم نہ دے دے لیکن نور دے نور ابشر نہ دے نہ د چا پیسلا مصر کی د قمقلو او د ناکارو زنانو پیسلا دا اب پاکستان کی دا عقیدہ د چا دا جمعیت علماء پاکستان نچے د پاکستان جمعیت نو خود بے دا پیسلا ہی کن او دے دا پاکستان نو دووی نور دے نور بشر نوے اب بشر چطور کوئی نو یعبی دین دے پیغمبر تا بشر ویل ناروا دی انور دی و دا مصر دا رنڈو پا عقیدہ تاکی تا غیرت حیاء نیش دی اگو چو تا نور وینو پا بلستر گو تا قتل آغا زده استرگی وی چو تا خود پا کور کی چا کمی استرگی نو آغا استرگی وی آغا استرگی خونه وی اس طولی و بو بو خوالی خوالی دی ملکون کریم نتا دیتا دینی دی قتلی چیزو دا خبر کم دا خبر دا چا دا ادازو پا کم اخلم کاغو ویلی خو پا زیوا اغو تا پا غسترگو قتل نداتو تا پا کم استرگو گوری اکم زیدو تا اتو علم یجید که یتیمن فا آوا یتیم بھی نو اللہ دے کے نیتیم پلارے نیتیم موری وا موری وا پلارے ہوں مور و پلار نہ نور سنگ پیدا شو نیو طرف تڑم دے او پلارے ہو اموری وا بل طرف تو نور دے اور جلوس را روان دے دش را روان دے جلوس د میلاد دے اد میلاد جلوس کی حاضر و ناظر دے نور دے یتیم و تمو آیا کہنا رخشیا نہ قرآن نہ ٹکے ختم کرے سارا اکبر نہ ہوں وقت نہ آئی اچوار لسم امتیاز دخل ما اور سجن فتحان پنزلس یا صاحب سجن پارس رؤی الملک ولس تعبیر رؤی الملک اتلس اجعلنی علی خزائن الارض اغیق تفصیل نلس هل آمنكم عليه إلا كما منتكم الاخي علم غير نشده شل أذن مؤذن بينهم أيت العير إنكم لسارقون يوش ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك دويش ولمن جاء به حمل بعير كفالة تتصرين قرآن پذید مت ہی ذکر کرے دا زمین دے کرے نشرا من قبل نا مغلوم شریعت شو کفالہ جائز دا درش این یسرق فقط سرقا خلو من قبل کیس فاسد سلیرش اذهبوا بقمیسی هازا پنزش انی لا اجدو ریح یوسف سعدی نصلح الدین شیرازی دا واقعہ دے عبرت پا کلماتو نکلی دا نظم کری دا وی یکی پرسی دا گم کردہ فردن کے روشن گوہر پیری خیرد من یکی پرسی دا گم کردہ فردن چا تا پوسو کو دا غزوی رکڑی سڑینا چا چیزوی رکو یعقوب علیہ السلام کے روشن گوہر پیری خیرد من اے اخیار از دریدون کی عمل غلری زمی سرشبوی پیرا ہن شمیدی چرا در چاہے کنا نشن دیدی دی مصر نئی دو کمیز بین معلوم آو نو کنا کی جشتا پا گاون کی کوئی کی پروتو جڑ لے چگے وقت کی نوالتا دیوالی ناو رہ دو علید دیوالی نا حالتا کی دیرو دو تکینی در کم خبر دوی ناگر حقیقت خونے دوی حقیقت داو بگفت احوال ما برق جہان است دمی پیدا و دیگر دم نہان است از ما حالت دا اولیاء و انبیاء و شہداء و حالت برق جہان است پڑک دے دا آسمان پڑک چر تی پڑک سی تشے بسرگن شی نو پڑک چر شوی ختم شی دا سی دمی پیدا و دیگر دم نہان است بلوخ پنے کل اللہ خوی کل پنے شی گہی بر تارا میں اعلی نشینم گہی بر پشت پائی خود نبینم کلو چت دے بانے تخ باندھنا سم نگیر چپیر گورم یعنی اللہ سوکھی رہتا او کلا بر پشت پائی خود نبینم دس پہ پشامی تشے فروتی نو نئی نم نہ پیغم پی انی لا جدری ہو یوسف لولا ان تفندون دے یوسف بندا باندھے ہو لگی شپگیش وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین ویش ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون دویش خروا له سجدا دویش نا تیش خروا له سجدا نهیش طریقہ دعوت هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرہ دیرش حتی اذا استیأس الرسل یو دیرش السلام علیکم من سراد نام تو عالم دین مبلغ اسلام او پیاور محدث شیخ القرآن والحدیث مولانا ولی اللہ کابل گرامی دورہ تفسیر او مختلف موضوعات و بیان مختصر ہر وقت کی ملاوگی پتہ یاد لڑی دینی کی سب ان ریکارڈنگ سینٹر محلہ اساخیل نیو روڈ منگورا سوات دا اہتمام لاندی قارن عین الدین او مولانا اسلام الدین دا تلیفون